राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे रामायण पाठ के बाद मोहन बागान मैदान कलकत्ता में हुआ। राम राम। वराकृतं नवदवन्धं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत ही आनंद का विषय है। राम जी और सीता जी की छवि हम देखते हैं मन से, बहुत ही भाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है। जब गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि सीता जी की महिमा कोई कह नहीं सकता, कोई कहता है तो कुक भी कहा है अजस को दे ही, किसी की उपमा दे दे तो कुक भी हो जाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं तो मैं तो क्या कहूं। मेरे एक बात दूसरी मन में आ रही है कहने की, भाई बहन ध्यान दे करके सुने, अपना भजन स्मरण करते हैं और दान पुण्य करते हैं, इनमें खास जानने की बात है। दो बात मैंने कही थी कि मनुष्य के लिए दो बात खास है, दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, भगवान की तरफ भजन स्मरण लगाना और उनकी सेवा करना। ये दो बात होने से ही मनुष्य की मनुष्यता है। संग्रह करने और भोगों के भोगने में मनुष्य का मनुष्यता नहीं है। कुत्तों को भी बड़े बड़े आराम मिलते हैं, मैंने सुने हैं कुत्ते पर आदमी रखे हुए मखमल के गद्दों पर बैठने, ऊपर पंखा चलते हुए मलाई आटा आटा नहीं, पुराने जमाने में दो दो रुपये मलाई खाने वाले कुतिया पास में है और सब तरह का आराम है। जहां से एक कुत्ता बंबई भेजा गया, नई ठेठ गाड़ी लेकर के उसमें भेजा गया घूमने के लिए, वो कुत्ता है तो आराम तो ऐसे कुत्ते को ही मिल जाएगा। मनुष्य ले ले तो कुत्ते के समान हो जाए और क्या होगा। इसमें अगर मनुष्य बन जाना जाए मनुष्य भाइयों, इसमें मनुष्यता नहीं है। तो भोग भोगने की रहा है बात, अब रहा दान पुण्य उपकार हित सेवा करने की बात। वो दान पुण्य में लगा देंगे, सेवा में लगा देंगे, अच्छे अच्छे काम में पैसा लगा देंगे और लड़की ब्याह आदि में लगाते ही है, जो कि बहुत फालतू है, बड़े अनर्थ की बात है, लोगों में बड़ा खराब असर पड़ता है, दूसरे बेचारे दुख पाते हैं जो लड़कियों की शादी में अधिक रुपया लगा देते हैं, उनके मध्यम दर्जे के जो सज्जन है उनकी बड़ी आफत होती है, क्योंकि जाति में तो वो कम नहीं है, रुपया इतना लगा सकते नहीं है, उनके हृदय में दुख होता है तो आधा अधिक समय समय अधिक पैसा लगा रहा है, वो पाप लगेगा। फूल फैल ज्यादा करते हैं, आतिशबाजी ज्यादा करते हैं, लगाते हैं, उसमें बहुत अन्याय की बात है, पाप की बात है। और इसी कारण से ये परिवार नियोजन हो रहा है और लड़कियों के न जन्म जाए, इस वास्ते गर्भ गिराया जाता है, महान हत्या होती है, बड़ा भारी पाप होता है। मनुष्य जन्म महान दुर्लभ, उसको आने से रोक देते हैं। कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना पाप, कितनी अनैतिकता, कितना दुराचार और कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, शील नष्ट हो गया लोगों का। ये प्रचार से महान पाप की बात। वे भी जब दान पुण्य का काम करता है, शुभ काम काम कम पड़ता है, तो उसमें पैसे लगाने में भी उदारता करते हैं, पैसे लगाते हैं, पर ध्यान दे तो सुने मेरी बात को, विशेष ख्याल करे। रुपये भले ही लग जाए, पर कंजूसी कभी खर्च न हो जाए, बड़ी निगाह रखी जाती। एक एक पैसे की कंजूसी कृपण था, और कृपणता ही नरकों में ले जाती है, रुपये नरकों में नहीं ले जाते हैं। हमारा पैसा कम खर्च हो, पल खर्च, कैसा कैसी कैसा कैसी, चाहिए सब जगह उदारता, परंतु कम से कम भगवान के लिए तो खुली उदारता चाहिए, उत्साह आना चाहिए। मेरा पैसा लगे, मेरा पैसा लगे, मेरा पैसा लगे, पैसा लगाते हुए मन में थोड़ा लग जाए, मेरा थोड़ा लग जाए, मैं थोड़ा लग जाए, उसके ज्यादा पुण्य नहीं होगा। आपकी कंजूसी की रक्षा करते हैं, कृपणता की रक्षा करते हैं, रुपये नहीं लग जाए, मन नरकों में ले जाने वाली बुद्धि हमारी नष्ट न हो जाए, ये बड़ी सावधानी रखी जाती। दूसरा कोई लगा दे तो बड़ा अच्छा है, और लगा दे तो अच्छा है, आंखें मीट आफत में रहे, आफत में थे, इस भाव से पैसा लगाया जाता है, उस पैसे से कल्याण हो जाएगा। आप लोगों से प्रार्थना है, एक जगह तो कम से कम ऐसी चाहिए आपके जिसमें पैसा खुला लगा सके, उत्साह होना चाहिए कि ऐसी काम में लग जाए। मारवाड़ी कहावत है, एक घर तो डाकर नहीं चाहे, उम्र में अपने जीवन में एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए भगवान के लिए, गुरु के लिए, महात्माओं के लिए, गरीबों के लिए, कोई एक जगह उत्तम से उत्तम आपके बात हो, उस जगह तो खुला मेरा लगे, मेरा लगे, मेरा लगे, ये भाव होना चाहिए। अरे होना चाहिए सब जगह। पैसा खर्च करने से ही आपके काम आएगा, पैसा खर्च करने से ही दुनिया के काम आएगा, उसमें कसा कसी कसा कसी कसा कसी मंगता ही मंगता पड़ा, ये मंगता ही कल छूटेगी आपकी। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो ये मंगता ही छोड़ो। पैसा भले ही खर्च हो जाए, पर मंगता ही खर्च न हो जाए, ये तो बीच में रहे, क्यों इनके बिना नरकों में कौन ले जाएगा, कौन ऐसा जो नरकों में ले जाए, ये मंगता ही खर्चा मिलता है नरकों में। होश नहीं आपको, छोड़ करके मरोगे, 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख अधिक छोड़कर मर गए तो क्या हुआ, 10-20 लाख कम छोड़कर मर गए तो क्या हुआ, क्या काम आएगा वो पैसा, अकल नहीं है आपने। पापी पड़े जा रही कीड़ी संचर तीतर खाए, अच्छा अच्छा काम उसके बीच में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हम कर दे, हम खर्च करें, हमारा ही हमारा खर्च हो, न्याय अन्याय कुछ नहीं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मंगता ही पड़ी है। अकल कब आएगी, जब सत्संग करने वाले, पाठ करने वाले, उनके और उनका विचार करने वालों में भी नहीं आई, तो समय कैसे प्रतीक्षा की जाए, कैसे उनकी संभव नहीं की जाए, गौर में आएगी। जरा सोचो भाई, ऐसा मौका नहीं मिलता है बार बार, बताओ मिलता हो कहा मिलता है। तो एक भगवान के लिए तो ऐसी बात चाहिए, इसे तो सर्व सहज जुट जाए सामने परम प्रभावती है। भामा शाह हुए हैं चित्तौड़ में, राजा के लिए सब खजाना खोल दिया, कि राजा आप खुर्सिया जितना खर्च करो खुला, एक राजा के लिए महाराणा प्रताप के लिए कितना ही खर्च कर दो, जिनका नाम है भामाशाह, एक राजा के लिए, आप भगवान के लिए भी खुला खर्च नहीं कर सकते, क्या अकल है, क्या सत्संग किया है, क्या विचार किया है आपने, उसमें भी कंजूसी कृपणता है कृपणता, दूसरे का लग जाए, दूसरे का लग जाए, दूसरे का लग जाए, ये मंगता ही, ये मिनुख बना है, क्या सत्संग बना है। जरा ध्यान दो आप, मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ, ऐसा समारोह करते हैं, सत्संग कराते सब, परंतु विशेष एक प्रार्थना करता हूँ, अरे भाई पैसा लगाओ जो जो थोड़ी, कंजूसी भी लगा दो जो नरकों में नहीं जाओ, कृपणता भी लगा दो, कृपणता कृपणता खत्म करो, पैसा लग जाए पर कृपणता रखनी है, पैसा लगा देते हैं आप, बड़ी कृपणता की, बड़ी सहायता, बड़ी रक्षा करते हैं, जो कि नरकों में ले जाने वाली है। यह कंजूसी, यह कृपणता, यह कशाकशी कशाकशी, थोड़ा लगे थोड़ा लगे थोड़ा लगे। मैं देखता हूं पैसे लगे तो मैं थोड़ा पड़ा है नहीं, खूब उदारता करते। मैं तो वह कुटिया बनाई, वहां भी देखा गमले लाए हैं, लगाया है, कितनी सुंदर बनाई है, बड़ी बड़ी तैयारी करी है। यहाँ भी देखते हूँ बहुत तैयारी की है। ये महाराज आज लग रहे हैं, आज राजभवनों से आदि कई चीजें लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, कल भी था, आज लगा हुआ है। ये बड़ी उदारता कर रहे हैं आप, परंतु सज्जनों जैसी उदारता बाहर से कर रहे हैं बड़ी अच्छी है, प्रशंसनीय है, परंतु थोड़ी हृदय की उदारता करो तो आपका कल्याण हो जाए। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, किसी किसी तरह से ही खत्म सक हो जाए हमारे से। हाँ, राम राम राम राम। ते कृपणता का त्याग करो, अंधाता कृपा करो, थोड़ी हृदय का उदार भाव के लग जाए। आज तो सब दीवाड़ा निकल जाए, कोई परवाह नहीं है। शैतिक महाराज रघुवंश में कथा आती है, महाराज रघु ने दिग्विजय की, दिग्विजय करके और विश्वजित त्याग किया। सर्वविश्वज आदर रहे यज्ञम सर्वस्व दक्षिणम, सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम आदर रहे, सब कुछ देने वाला ऐसा यज्ञ किया विश्वजित त्याग। उस विश्व जात याग में धन लुटा दिया सबका सब, जितना विजय मायार और हुआ जितना करता सबका सब दे दिया। कालिदास लिखते हैं, अरे यमासी त्रयमेव भूपते शशि प्रमम छत्र मुभेच चामरे, अरे एक छत्र और दो चामर, ये वश राजा का चिन्ह रहा और कुछ नहीं रखा अपने पास में। उस समय में कौत्स विद्यार्थी था, कौत्स वर्तंतु ऋषि का शिष्य, वो वर्तंतु ऋषि के पास में पढ़ता था। 14 विद्या पढ़ी, सब तरह की पढ़ाई करके और जाने लगा तो चरणों में गिरा कि महाराज मेरी गुरु दक्षिणा कुछ होनी चाहिए, मैं गुरु दक्षिणा दूं। ऋषि जानते थे ये ब्राह्मण कहां से क्या देगा, कि बेटा तुमने पढ़ लिया यही हमारी दक्षिणा है, तुम जाओ। उसने ज्यादा हट किया कि महाराज कुछ तो गुरु दक्षिणा मैं देना चाहता हूँ आप लो। तो महाराज वो आगे तेजी मानता है नहीं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, कुर्तन दे जा 14 करोड़ अच्छा किला 14 विद्या की जयकुर दक्षिणा। अब बेचारा बड़ा प्रचार में पड़ गया, अब कहां से लाओ 14 करोड़ पैसा भी मुश्किल, अच्छा भी सोने की कहां से लाओ। फिर कहा बड़ा ठीक मारा जो आ गया, वो पहुंचा रघु के पास, भाई राजा से मिलेगा और कहां मिलेगा धन। तो राजा के यहां पहुंचा, महाराज रघु ने देखा कि आ रहा है स्नातक, विद्या पढ़ करके जो विद्यार्थी आता है उसका बड़ा आदर किया गया है। अगर राजा की सवारी भी आती हो और सामने वो विद्यार्थी आ जाए तो राजा को भी आधा मार्ग देना पड़ता है, तो आधा मार्ग इनको दो। ये पढ़ करके विद्यार्थी स्नातक हो आया है, ऐसे विद्यार्थी देखकर रघु की बड़ी प्रसन्नता हुई। तो घर में थाली नहीं, पीतल की थाली भी नहीं, सोने चांदी की दूर रही, मट्टी का बर्तन, उसमें कुमकुम चावल और दीप लेकर के जल लेकर के मट्टी पात्र में और पूजा के लिए पहुंचा। महाराज का आदर किया, चरण धोए, आरती करी, पूजन किया। जो कौश वर्तंत्र से कौश देखा ठीक है भाई, घर में जब पूजा के लिए आरती के लिए धातु का पात्र नहीं, धातु का पात्र सर्वस्व दक्षिणा सबका दे दिया। तो वे जाने लगे कि वैसा चाहता हूं, महाराज क्यों पधारे थे, तो भाई आए थे मैं अब जा रहा हूं। रघु ने कहा, गतो बदान्यंतर इत्ययम् वे मा भूत परिवाद नवावतार। रघु के पास में आकर दूसरे के पास मांगने के लिए गया, ये नया अवतार होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरे सामने हो नहीं सकता है। मेरे सामने आए आप खाली जा रहे हो और के पास जाना पड़ेगा आपको। तब कहा तुम क्या करूं, जब तुम्हारे आज सर्वा के लिए धातु का पात्र नहीं है, पित्तल की थाली भी नहीं है, तो तुमने क्या कहूं कि महाराज आप कहिए, मैं आज्ञा पालन करूंगा। ज्यादा आग्रह किया ये बात नहीं होनी चाहिए कि आपके जरूरत हो रहा, आप और जगह जाओ। तो कितनी अच्छी बात तो कि ये तीन अग्नियां हैं हमारी गार पर त्यादि अग्नि, तीन अग्नि अग्निशाला में यज्ञशाला में है, चौथी अग्नि रूप आप हो जाओ। ये ब्राह्मण अग्नि वंश माना गया, अग्नि का स्वरूप माना गया है, ये सूर्य वंश है, चंद्र वंश है, ये अग्नि वंश है, चौथी अग्नि की तरफ जा जाओ। यहां बैठ गए। अब भीतर विचार रात्रि में विचार किया कि देश भर में मैंने विजय कर दी, वो धन में ले आया, अब क्या कहां से लाऊं धन। तो विचार किया कुबेर पर चढ़ो, कुबेर के पास धन धन जो धनाध्यक्ष है देवताओं का, इंद्र का धनाध्यक्ष है, उसके ऊपर चढ़ाई करना। तो सुबह विचार करके बस विचार किया तो वहां पर चढ़ाई करेंगे। खूब आज किया, आहुति दी, होम किया, ब्राह्मणों को बुलाए, सब जगह सत्यवा संवाद कर तैयारी हो कि सुबह जल्दी ब्राह्मण मुहूर्त में रवाना होना है। उस समय में अग्नि में होम किया, खूब उत्सव से सब कुछ मनाया, आनंद मनाया, चढ़ाई करने के लिए मुहूर्त देखा, चलने की तैयारी करी। तो अग्नि की आहुति देते हैं, प्रदक्षिणार्थी हव्यज्ञ मादे प्रतिमा, जो पृथ्वी की जगनी अग्नि की लपट है ना, ऐसे ऐसे परिक्रमा ले रही है। तो देखा भाई बहुत ही शुभ काम हो रहा है, ये तो काम ठीक होगा, ऐसी प्रसन्नता हुई। सो गए, सुबह जल्दी ये अपने मुहूर्त देख करके और चढ़ाई करनी है धनाध्यक्ष के ऊपर। कुबेर ने देखा कि नाग फजीती होगी, आएगा विजय होगी, फिर धन दिया जाए तो देवता लोगों को मालूम हो जाता है। रात्रि में ही सोना बरस गया, सुबह देखते तो आंगन में ढेर पड़ा है, सोना ही सोना पड़ा है। देखे क्या हो गया भाई, वो कामदेव नंदिनी का पुत्र था, नंदिनी ने पुत्र दिया, रघु का वंश नष्ट हो रहा था, दिलीप ने तपस्या करी, उसे नंदिनी ने खुश होकर कहा बेटा तेरे पुत्र हो जाएगा, मेरा दूध पी ले, उसका रघु होगा, उसे जन्मा हुआ था, नंदिनी रक्षा करती थी। इंद्र से ही काम पड़ा है तो इंद्र ने भी महाराज हाथ पादरे कर दिया, ऐसा था। तो कुबेर ने बरसा दिया धन, मनीषी तेम देव रूपी यही रहे दूध हम महाराज सरु आकाश को दूध ही, आकाश को दूध, दूध ही आकाश है, पर सब धन धन पड़ा, सुना ही सुना। जाकर प्रार्थना करी, महाराज ब्राह्मण देवता आप स्नातक हो, पूजनीय हो, ये धन आप ले जाओ सभी। वो कहते इतना धन मैं क्या करूं, मेरे तो 14 करोड़ सर भी चाहिए, और मेरे चाहिए नहीं। वो कहते आपके लिए बस मैं रखूंगा नहीं। वो कहते मैं चाहता नहीं, मेरी जरूरत नहीं है, मेरे तो दक्षिणा देनी है। तो उतना तो उनको दिया, हाथियों पर लाद करके सोना भेजा उन्हीं घर पर, मैं नहीं रखूंगा, आपके ब्राह्मण से नियमित आया हुआ, मैं कैसे रखूंगा। हाथियों पर लाद करके सोना भेजा वहां भरतन ऋषि के। तो एक जगह दस एक विश्वजीत याग किया, जिसमें ऐसी उदारता से किया, घर में थाली नहीं, पत्तल की थाली भी नहीं, राजा की बात है ये, आप कमाने खाने वाले हो, आप क्या बड़ी बात है, राजा क्या करे बताओ, राजा किसे जाए, कोई मांगने को जावे, कोई मजूरी में जावे, खेती करे, क्या करे। उसकी ये बात थी, जो काम आता है उसमें एक उदाहरण चाहिए देरी भीतर से, कि भाई जो कुछ हो जाए, मौका कहां मिलता है ऐसा, आपके होश नहीं है, आप विचार करो थोड़ा ठंडे हृदय से, सोचो सज्जनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी बड़ी प्रसन्नता है, आपका बड़ा आदर है मन में, परंतु मेरे एक दुख है कि आपके हृदय की कंजूसी को मिटाओ, वो महाराज नरकों में ले जाने वाली है। त्रिविधम नरक से आत्म न काम क्रोध और लोभ, ये नरकों के दुर्विजय है, नरकों में ले जाने वाले, चश्मा देत प्रेम त्यजेत, इनका त्याग करो, भीतर की कंजूसी कृपणता लोभ त्याग करो, जितना पैसा खर्चा करते हो उतने ही पैसे से हो जाए कल्याण, अगर आप कृपणता छोड़ दे तो कृपणता रखते हुए बहुत बड़ा खर्च कर दो तो भी फायदा होगा, लाभ होगा। जितना शुभ काम करेगा लाभ से वंचित नहीं रहेगा, परंतु असली कल्याण करने की बात तो भीतर के राग द्वेष काम क्रोध, काम और क्रोध और लोभ, ये खास नरकों का दरवाजा भगवान ने 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, जो आप जानते हो, पढ़ते ही हो, समझ लेना। इस वास्ते इनका त्याग करके उदारता से हृदय को साफ करो, हृदय को उदारता रखो। इतनी मेरी पैसा है, जितना खर्चे उतने, मैं ज्यादा पैसा खर्च करने का नहीं कहता। गरीब लोग जो ईसाई बन रहे हैं उनके रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उनमें अगर आप स्वयं जाओ अपनी पत्नी सहित भाई बंधु कुटुंबी उनमें स्त्री पुरुष दोनों ही जाओ, तो वहां जाकर के गरीबों की रक्षा करो, स्वयं जाकर के काम करो। केवल पैसा दे दिया इतने से काम नहीं होता है, स्वयं करे। बंबई में मैंने गौ सेवा की बात कही तो मैं 1,00,000 रुपया लगना चाहता हूँ, मैं कहो 1,00,000 रुपया चाहते हो जाओ वहां गौ में, और अकाल पड़ा हुआ गौ में जाओ, वहां गौओं को देखो और गौओं को अपने हाथ से घास ले लेकर चलो, तब पुण्य होगा। केवल 1,00,000 रुपया दे दिया, वाह वाह हो गई। रुपये से कल्याण नहीं होता है, कल्याण हृदय के भाव से होता है। वो भाव स्वयं आप गायों को घास दोगे जो जगेगा, वो भाव यहाँ से रुपया देने से नहीं जगता। ऐसे उन गरीबों की सेवा करने के लिए स्वयं जाओ, परिश्रम करो, हाथों से सहायता करो, तो फिर देखो उनको, उनकी दशा को। इस तरह से आप करो, गायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, समाज में आपके ऐसी बड़ी बड़ी कन्याएं हो जाती है, उनका विवाह करो। गरीब माताएं जो विधवा हो गई है, बालकों के पढ़ने का प्रबंध नहीं है, उनके पढ़ाने का प्रबंध करो। गरीब बिचारी विधवाएं जिनका शास्त्र वाले भी धन खा जाते हैं, पैर वाले भी खा जाते हैं, और लिख देते हैं हाँ कोई बात नहीं, हाँ भाई देर को देंगे, ब्याज भी नहीं देता, ऐसी ऐसी कथा करते हो, वहां देखते हो दान पुण्य दुनिया में तो दिखा देते हो, और घर में ऐसी ऐसी बात करते हो। ये हृदय का कल्याण, हृदय की कंजूसता का परिचय है। दर्शावे जग में दया, पाप उठावे पोत, खत में चित में हाथ में खत में मत में खोट। दर्शावे जग में दया, पाप उठावे पोत, हित में चित में हाथ में खत में मत में खोट। ये खोट निकालो, शुद्ध बनाओ अपने हृदय को, फिर देखो परमात्मा हाजिर होते हैं। हृदय उजारता होने से हृदय से भगवान मिलते हैं। भगवान भावक ग्रहार देना, वे पैसा ग्रहण नहीं करते, पद पद नहीं है, भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे हैं। याद रखो भगवान भूखे हैं, भगवान भगवान को भोजन कराओ, मामूली को क्या कराओ, भोजन कराएंगे तो भाव उदारता रहेगा, सब ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण सुनाओ।